Lelo na luki na bomba mosolo na ngai ndambo ndambo poe koma mingi. Na ebisi na mama sala kesi ye ya libaya to bomba mosolo atomboki. Mwana nanga zoka ozali zobabo ye kene na kese de pangye ko bomba mosolo na yo bongo zala su. Na sali si yo mwana okolo sali mosala sena mbongo na bomba na kese de pangye. Mwana nanga zoka ozali soba moye kende na kese de pagne ko bomba mosolo na yo bongo zala su. Na sali si yo mwana na kolo sali mosolo sena mbongo na bomba na kese de pagne. Kadeko embombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya sur okoki kozonga mikolo mingi okokuta. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebangisa moyibingo oh kadeko okoki kozala sur. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko tomoyi kesi ya libaya oh kadeko. Kadeko abombela yo mbongo mpe okuta papa kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya nzoyingo kadeko. Kadeko nzoyi ya pesi kadeko. Exemple. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. Kadeko ebombeli ya mbongo oh kadeko. La caisse d'épargne du Congo.